الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو یہ آیت میں نے پڑھ لی جو پچھلے جمعے کو بھی پڑھی تھی کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر مکمل طور پر ان کے دین کو اختیار نہ کرو، یعنی ان کی اور آپ کی جنگ یا آپ کے نظریے کے خاتمے یا ان کے نظریے کے خاتمے تک ہے۔ یہودی اور عیسائی کے ساتھ ہماری جنگ اس حد تک یا اس کا عقیدہ ختم ہوگا یا ہمارا عقیدہ ختم ہوگا۔ اور ہمیشہ کے لیے جب عقیدہ توحید آتا ہے تو اس سے پہلے باطل عقائد چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے جو سروری اور سرداری اور لیڈرشپ قائم ہوتی ہے وہ کسی عقیدے نظریے کے تحت چال چلتا ہوا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سروری اور لیڈرشپ قائم ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بڑے بڑے اس کو چلانے والے بڑے بڑے ٹھاکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں، نتیجے اور عقیدے کو چلانے کے بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں، اور چودھریوں نے اس کے تحت اپنے لیے بڑے بڑے مالی مفادات، بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی حیثیتیں بنائی ہوتی ہیں۔ تو لہذا وہ عقیدے سے بڑھ کر آگے ہے ایک قسم کا وہ معاشی اور معاشرتی مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، جس وقت کے لاہور کے شہر والوں کا اور پنجاب والوں کا کاروبار زیادہ دربار کے اس پر چل رہا تھا تو وہ کہتے یہ ٹھیک ہے کیونکہ ساری آمدنی اس سے ہو رہی ہے، اس وقت ساری آمدنی ہو رہی ہے، باقی اس میں جو خرافات ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو، جو ڈھول لبکے جو ڈھول بازے جو پھانسی جو گندگی جو خرابی جو اس میں چل رہی ہو اس کے ساتھ کیا ہے، کیوں ان کا معاشی فائدہ ہے، اتنے لوگ آئے کمرے ہوٹلوں کے کرائے پر لگے، اتنے لوگ آئے کھانے کو آڈر چلے، اتنے لوگ آئے بکریاں ہو رہی ہیں، اتنے لوگ آئے کہ ان کے سال چل رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جب اس سے دگنا تگنا اس سے دس گنا زیادہ مفاد ان کا رائیوٹ گئی جمع کے ساتھ ہوا کیا پھر سے ہو رہا دیکھا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بلکہ اب ان کو کہے کو پہلے کو غلط کہے پھر کو غلط کہتے کو تیار ہو رہے ہیں، کیا ان کے معاشی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو لہذا یہ بات عقیدے کیا ہوں کہ مالدار آدمی کاروباری آدمی اہل حکومت یہ اپنے مفاد کو دیکھ کر چل رہے ہیں، ان کی وفا ان کی وفاداری زیادہ عقائد کے ساتھ نہیں ہوا، پھر بھی انبیاء علیہ السلام صاحب کی بات کو جو مانتے ہیں غربا مانتے ہیں، مالدار اس وقت آتا ہے جس وقت وہ مالی مفاد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے جب صحیح عقیدہ آ رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے کے بعد میں عقیدہ چل رہا ہوتا ہے اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوتے ہیں، اس نے اپنی حیثیت بنائی ہوتی ہے، اس کے ماننے والے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے ٹھاکر بڑے بڑے کاروباری اس کے بعد جگہ جگہ کہہ رہے مترفیہ صاحب حیثیت لوگ صاحب حیثیت لوگ ان کا تذکرہ کر رہا۔ تو اب یہ جو باطل عقیدہ ہوتا ہے یہ آ کر ٹکراتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ صحیح عقیدے کو آگے بڑھنے کے لیے چلنے کے لیے اس باطل عقیدے کو توڑنا ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور باقی قرآن پاک میں جگہ جگہ رکوعوں کے رکوع آیتوں کی آیتیں صفوں کے صفے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کے ہیں، کہ کیونکہ جس وقت صحیح عقیدہ آتا ہے اس سے بادل عقیدے کو توڑنا ہوتا ہے اور اس کو نہیں توڑتا تو خود ٹوٹتا ہے. اگر وہ بادل عقیدہ توڑتا ہے تو ٹوٹتا ہے تو بادل کے چودہ دنوں کے سارے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوتے ہیں اور کو کہاں ٹوٹنے چھوڑتے. لہذا جس بات قریش کو قرآن پاک نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جس کو نظر جس کو اتارا ہم نے اپنے بندے کی طرف تو پھر اس کے مقابلے کی تمہیں ایک سورت کو بنا کر لے آؤں اور اپنے سارے مائکیوں کو بھی اس کے ساتھ بلاؤ اگر تم اس بات کا سکتے ہو. فلم تو فالو ولم تفعلوا اس کو تم کر ہی نہیں سکتے رگز کر سکو گے ہی نہیں نہ قریشی نہ قریشی نہ بقریشی تو آپ لار بشی کالج تو یہ صرف اتنے کہا کہ تمہیں چلے جانے وہ آگے ان کو جو ہے ان کو حیرت بھی دے رہی ہے کہ نہ کر سکتے ہو نہ کر سکو گے ہر کس کر سکتے ہی نہیں ہو اور خود ہو جاؤ سارے مائدوں کو ساتھ لے کر آ جاؤ اس کو نہیں کر سکتے. حالانکہ آسان سی بات تھی ایک چیز آئے تو ضرورت بنا کر لے آتے سارا جھگڑا فیصلہ ہو رہا تھا پھر یہ کہہ دیتے کہ یہ کلام جو ہے یہ آسمانی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہم نے بنا کر لیا ہے. لیکن لڑے مرے جنگیں کی انہوں نے سب کچھ کیا بلکہ ایک دفعہ اخرس بن فریک آیا اور وہ جو ہے ابو جہل سے ملا اور اس نے کہا کہ آپ کو ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تیسرا ہم میں نہیں وہ دو پہ دو ادھر مگڑے کس پکڑ نہیں کرے نہیں خبر ہے بڑے اختیار سے بات سچی کریں گے آپ دو ہم دو پہ دو بھائی آپ دو ہی ہے تیسرا کوئی نہیں ہے تو اس نے اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے تم اس حق پر مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اس نے کہا بات سنو حق مکی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بنی ہاشم ہمیں بنی امیہ کہنا یہ بنی ہاشم ہے بنی ہاشم یہ بھی ہے لیکن اس کا جو ہے دادے کا فرق دادے کا نام یہ پرانے دادے کی اولاد میں پرانے کی اولاد ہوں تو بزرگ ان کے پاس ہے حرم پانی پلانا حجیوں کو ان کے پاس ہے کھانا کھلانا ان کے پاس ہے ساری بزرگی ساری چودراہٹ ہے سب کچھ ان کے پاس ہے ہم ان کے مقابلے کی قوم ہیں ان کے ٹکر کے لوگ ہیں. اور اب جو ہے اب یہ پیغمبری بھی ان کے درمیان میں ہو جائے تو ہمارے پاس رہا ہی کیا. یعنی اس کو یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ چودرا آٹھ ہے اگر پیغمبری بھی ان کے مانتے ہیں تو ساری لیڈرشپ تو ان کی ہوتی گئی ہوتی گئی آخر پیغمبری بھی ان کو کہ ہمارے پاس کیا رکھے سب کو ان کے پاس چلا گیا تو گویا کہا بات مفاد کی ہے بات حق نہ حق کی نہیں ہے بات مفاد کی ہے لہٰذا ہم اپنے مفاد کو ضائع نہیں کریں گے کہ ہمارا مفاد ضائع ہو جائے ان کا مفاد آگے چل پڑے. تو کافر یہ ٹکراتا ہے مفاد پر ٹکراتا ہے تو وہ جس وقت کے بیت المقدس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے چابیاں لی اور فوج ان کی جو تھی وہ باہر تھی کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ فوج کو نصیحت تھی کہ فوج جو ہے یہ چھاونی میں رہا کرے اور چھاونی آبادی سے باہر ہوا کریں. آل فاروق میں شبلی نعمانی نے تذکرہ لکھا ہے ان کی فوج کے لیے ان کے ہدایات کی چھاونی میں رہیں گے باہر رہیں گے فوجی گرم پانی سے غسل نہیں کرے گا فوجی رکاب میں پیر ڈال کر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا چھلانگ لگا کر گھوڑے کے بالوں کو پکڑے گا جس لگا کر سوار. کافی طرح کی ہدایات فوجیوں کے بارے میں ایک چھاونی میں لیں گے سپاہ مسلمانوں کی چھاونی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ چابیاں لے لیں بیت المقدس قبضے میں آ گیا. تو عیسائیوں کی بیت المقدس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر غالب کیسے آ گئے اور ان کے غلبے کو کیسے توڑیں گے. دو ایجنڈا میں دو پوائنٹس ہیں یہ غالب کیسے آ گئے اور ان کے غلبے کو کیسے توڑیں گے. تو یہ غالب کیسے آ گئے اس کے بارے میں تو ان کے دانشوروں نے ان میں رہ سہ کر میں چل پھر کر دو باتیں بتائیں کہ غالب کیسے آئے ہیں. ان نے دو باتیں بتائیں. ایک بات انہوں نے بتائی کہ یہ روحبان اللیل فرسان النہار ہے, رات کے مسلح سوار ہیں, دن کے گھوڑے سوار. ان کی راتیں زندہ ہیں, بہت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور اس طرح رات کے مسلح سوار ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ میری طرح کھانا پینا اتنا کم کر دیا, دم ہی نہ رہا نہیں. اور نوافل وغیرہ کی تو بہت عادت ہے, ذکر اذکار کی تو بہت عادت ہے, لیکن جہاد کی عادت ہی نہیں. تو نہیں, دن کو گھوڑا سوار ہے جی, رات کے راہب دن کے مجاہد جی, فرسان اللیل روحبان النہار, روحبان اللیل فرسان النہار, رات کے راہب دن کے شاہسوار, رات کے راہب دن کے مجاہد, رات کے مسلح سوار دن کے گھوڑے سوار. اور دوسری بات ہے کہ ان میں جب کوئی آدمی خطا کرتا ہے, جب قانون کو توڑتا ہے, تو بڑے سے بڑا آدمی اگر قانون کو توڑے تو اس کو پھر قانون پھر معاف نہیں کرتا ہے. یہ دو پوائنٹ اس نے بتایا دانشور سے. ایک تو مجاہدہ جب پکشی, اور ایک جو ہے تو شریعت کے قانون کی پابندی. یہ مرحلہ کلیئر ہوا, اس پر بات مکمل ہوئی. اب اگلی بات کانفرنس نے اگلا ایجنڈا کا پوائنٹ اٹھایا کہ اب ہم ان کے غلبے کو کیسے توڑیں. غلبے کو ایسے توڑو گے کہ جب ان کے اتحاد اتفاق اور ان کی یونٹی اور ان کی کنسنٹریشن, ان کی یکسوئی ان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکے. اتحاد کو پارا پارا کیسے کریں گے؟ ان کے اتحاد کو پارا پارا ایسے کیا کریں گے کہ اپنی حسین نوجوان عورتوں کو نیم برہنا لباس کے ساتھ کھڑا کرو ان کے آگے, جب جمعے کی نماز کو بیت المقدس میں آئیں, مسجد اقصیٰ میں آئیں, تو عورتوں کو کھڑا کرو. اور دوسرا یہ کہ مال کو بغیر حفاظت کے بخیر دیں. جب یہ عورتوں کے چکر میں پڑیں گے, جب یہ مال کے چکر میں پڑیں گے, تو یہ مقصد سے ہٹ جائیں گے. جب مقصد سے ہٹ جائیں گے ان کے اتحاد پارا پارا ہو جائیں گے, پھر جو ہے تم ان پر غالب آ سکتے ہو. کیونکہ بے مقصد فوج اور جس کی آنکھ خطا کر رہی ہے, جس کی آنکھ خیانت والی ہو, اور جس کا ہاتھ خیانت والا ہو, کہ مال کو چھیننا ہو, مال کو لپیٹ رہا ہو, مال کو جمع کر رہا ہو, ان کے اندر جرت مردان کی ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوا. رشوتی افسر, رشوتی وزیر, رشوتی ایم این اے, رشوتی ایم پی اے, ہاں جی, اور راج کے کوٹے جو ہے پیسوں پر دینے والے, اہل میں ضرورت نہیں ہوا سکتے. مجھے کیا پتہ. تو انہوں نے اس بات کو جمعے کے لیے استوار کی تیاری کر لی مکمل. امیر لشکر کو پتہ چلا, تو انہوں نے لشکر کو جمع کر کے کل للمومنین بیان کیا, اور بیان میں آئے پڑے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین کو کہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, نظروں کی حفاظت کریں, اور اپنی شرمگاہوں کی نظروں کو جھکائے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. چھ مہینے سارا اکرام رہے بیت المقدس میں, نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا. جب واپس آئے لوگوں نے کہا وہاں کی عمارتیں کیسے تھیں, وہاں کے باغ کیسے تھے, وہاں کی سڑکیں کیسے تھیں. انہوں نے کہا میں نہیں پتہ کہ کیا بات. انہوں نے کہا امیر نے حکم کر دیا تھا نظر نہیں اوپر اٹھانی, لہذا ہم نے چھ مہینے نظر اوپر اٹھائی نہیں, کسی چیز کو دیکھا ہوتا. تو عیسائی کے دانشور نے کہا چاہے افسوس, اس عمر فاروق کا فوجی اتنا ڈسپلنڈ ہے, اتنا نظم و ضبط والا ہے, کہ اس کو اپنی آنکھ پر اتنا قابو ہے, اس پر غالب آنا مشکل. ابھی انتظار کرو, 1000 سال ان کو لگے انتظار میں. 1000 سال مسلمان کا یہ ڈسپلن ٹوٹا ہے. اس کو لگے ہیں کہ 7ویں صدی میں سروجنی یوبی ہے, 7ویں کا 700 سال, 700 سال لگے ہیں, 700 سال لگے ہیں. اور اس میں ٹوٹا ہے اور پھر انہوں نے لیا ہے بیت المقدس کو لیا. کیونکہ فرما روا غیر صدی جافتہ بے دین ایسے شد کے عادی بیتوکے بے ہمتے مزدل ایسے آتے ہیں. پھر وہ جب اللہ کا ایسا بندہ آیا کہ وہ فرسان اللیل رحبان اللیل فرسان النہار تھا، رات کا مسلح سوا، دن کا گھڑ سوا. سبحان اللہ، چھ فٹ صلاح الدین ایوبی کا قد ہوتا، چھ انچ اس کا کلا ہوتا، چھ انچ اس پر شملہ ہوتا، اپنے چار فٹ کے چوڑائی کتابوں نے لکھی ہوئی ہے، اور میدان میں سب اول میں لڑتا تھا اور ڈال نہیں لیتا تھا، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے. خالد بن ولید ڈال نہیں، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے، لال نے یہ بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ دونوں ہاتھوں سے بندوق چلا سکتے، دو بندوقیں بھر کے چلا سکتے. ادھر رکھ کے رکھا میدان جنگ سب اول میں کھڑے ہو. سبحان اللہ، سات سو سال بعد پھر واپس دیا ہے سراؤد جی بھی رحمۃ اللہ علیہ. اور کہا جب رچرڈ بادشاہ میدان جنگ میں اس کے گھوڑا زخمی ہو کر گرا، میں نے گھوڑا اس کو لے جا کر دے پارو کراؤ، ذرا دو بات کریں میدان میں، مزہ آیا. یہ نہیں کہ جب میں آ کر تمہیں بس تلوار لا کر گھوڑا تو مر گیا اڑا دیتے سر کو، ذرا گھوڑے پر آ سب جان ذرا وار کا ہے جی، پتا چلا جنگ سے کیسے ذرا مزہ آ گیا. یہ تجھے انٹرنیٹ پر بیٹھے مزہ آ رہا ہے، ایسے اللہ کے مجاہد کو میدان جنگ میں گھوڑا چلاتے ہوئے مزہ آتا ہے، تلوار چلاتے ہوئے مزہ آتا ہے، یہاں جی دشمن پر حملہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اس کا حملہ سہنے سہتے ہوئے مزہ آتا ہے. ہاں جی جنگ خندق ہے نا، جنگ خندق، اس میں خندق کو جب دو تین دن کوئی جنگ نہیں ہوئی تھا، امر اب سے بہت ایک گوریلا تھا قریش کا جو سو آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا. خندق بڑی چوڑی خندق تھی، اس کو پار کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے گھوڑا دوڑایا اور دوڑا کر لگا اسے چھلانگ اور خندق پار کر کے آ گیا، اور اسے کہا حل میں مباعدل کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، پورے اسلامی لشکر سے کوئی آدمی نہیں اٹھے. اگر علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، پھر اسے آواز لگائی، پھر کوئی نہیں اٹھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو کہا کہ عمر ابن عبد ہے کیونکہ معمولی آدمی نہیں ہو جس سو آدمی سے لڑتا ہے. پھر بٹھایا، پھر گیا تو تیسری بار سے آواز لگائی، پھر حضرت علی اٹھے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ چلو اللہ کا نام لے کر جاؤ. 22 سال ان کی عمر، تو جب آگے گئے تو ہنسا کہ جاؤ بتیجی جاؤ جاؤ، میں تمہارے پھول زبی دربار میں ہی رکھتا ہوں. ابھی کہ میں تیرے سن کبھی تلوار کو رکھنے کے لیے سر، تو غصہ آیا اور جنگ شروع ہوئی. اس ہم نے بدھ نے جو تلوار ماری ہے تو اصلی کی لوہے کی ڈھال کو کاٹا ہے. آج اب جنگ شروع ہوئی، گرد اتنی اڑی کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. یہاں تک اصلی نے کھینچی تلوار اور ماری، اس کے سر پر خود کو کاٹا اور سر کو کاٹا اور دو ٹکڑے اس کے کیے. اور جب گرد نے نہ رہے تکبیر کیا تو اس مسلمانوں میں خوشی ہوئی کہ بہت ہی تعالیٰ اللہ نے کامیاب کر دی. اقبال نے کہا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدر. کہ گہری تیری خاک میں اگر ایمان کی چنگاری اور شرر اور قوت ہے تو پھر تو فقر اور غنا تندرستی کا اور مالداری کا خیال نہ کر، کیونکہ اس دنیا میں قوت حیدری کا راز کس میں تھا؟ جو کی روٹی کھانے میں. تو جو قوت حیدری تھی وہ جو کی روٹی سے تھی، اس کوئی خوراکوں سے نہیں تھی. قوت دینا نہ دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا. بڑے شریر پر جب انگریز چھا گیا تو اس نے اس نے اس طرح کیا کہ اب ان کو مکمل خاتمہ ان کا تب تک مکمل خاتمہ ان کا تب ہوگا جب ان کا عقیدہ ختم ہو. مکمل خاتمہ کب ہوگا؟ جب کہ ان کے اسلامی عقائد ختم ہو جائے، ورنہ ہماری حکومت پکی نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پادریوں کی ایک زبردست کھیپ بھیجی، پوری ایک کھیپ بھیجی گئی جس نے بس بس جگہ جگہ جا کر کام شروع کیا عیسائیت کی تبلیغ کا، اور کافی خرچہ کیا، کافی فنڈ دیے انہوں نے. ہندوستان میں جو ہے بڑے بڑے انہوں نے کرائے اجتماعات کرائے، اور اجتماعات شہروں میں نہیں کرائے، اجتماعات دور دراز دیہات میں کرائے دیہات کے لوگوں کو جمع کر کے وہاں کے چودھریوں کو رشوت کے پیسے دے کر اجتماعات ان سے کروائے تاکہ ایسے علاقے میں استعمال کیا جائے جہاں علماء نہ ہوں سمجھ والے لوگ نہ ہوں تاکہ ان کو ہم شکار کر لیں. کچھ عرصے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا عامی سے عامی آدمی اگر کھڑا ہوتا ہے ہمارے علماء کے ساتھ ہمارے پادریوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کو لاجواب کر دیتا ہے کیونکہ باطل جو ہے تو اس کے پاس تو دلائل نہیں ہوتے ہمیشہ. مجھے خود یاد ہے ہم میں اسکول میں پڑھ رہا تھا ہمارے گاؤں میں احمد آباد سے شاہی مستری آ کے تبلیغ کرنے کے لیے تو ہمارے اسکول کی چپڑاسی نے ان کو ہرا دی اور بگا دی. بعد ہمارے خطیب صاحب نے کہا کہ اس نے غلطی کی فکر حسین نے غلطی کی ہے ان کو ہمارے پاس لاتا ہم ان سے بات کرتے ہم نے کہا یہ فکر حسین ہی کافی ہو گیا تھا تو آپ کی کیا ضرورت ہے. اب آپ گائے کو بھینس کیسے ثابت کریں گے اور بھینس کو گائے کیسے ثابت کریں گے. سوائے اس کے کہ میں آپ سے کہوں کچھ پیسے لے لو مفاد لے لو اور خاموش ہو جاؤ اسی میں تمہارا فائدہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ جب منصوبہ ان کا ناکامیاب ہوا اور ان کو اندازہ ہوا کہ اس طرح ہمارے خود پال بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے تو اگلا طریقہ کار نے یہ کیا کہ اپنی ثقافت اپنی تہذیب کو عام کیا جائے اور مسلمان نوجوان کو گناہ میں مبتلا کیا جائے. جب یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا پھر اسے مولوی جب اس کو روکے گا یہ بات مان نہیں سکے گا اور جب ہماری تہذیب اس ثقافت کو اختیار کر لے گا اور تو اسمارٹنس سمجھے گا یہ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب اس کا بولی اس کو کہے گا کہ انگریز کی ثقافت کو چھوڑو یہ چھوڑ نہیں سکے گا لہذا یہ ہمارے کیمپ میں آ جائے. اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی اگر عقیدہ کیسی مضبوط چیز ہوتی ہے تو ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ کامیابی ان کو ہوئی لہذا یہ ان کا پوسٹ دینے کا منصوبہ ہے تو بعض اس بات کے مسلمانوں کی حکومت اسپین میں مستحکم ہو گئی تو انہوں نے چند نوجوانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کروائی. اسے بالجوں کا مقصد تھا وہ گرفتار ہوئے ان پر مقدمہ چلا گستاخ رسول کا مقدمہ ہے اگر وہ مسلمان ہو یا کافر ہو تو بتائے بھی ہو جائے تب بھی ان کو قتل ضرور کیا جائے کیونکہ رسالت آپ کی جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے. آپ کو جو آپ کی جان کو تکلیف دیا اس کو آپ نے معاف کیا جان کی تکلیف کا آپ نے بدلہ نہیں دیا آپ کو عموماً لوگ گمراہ کریں گے کہ آپ تو معاف کرتے تھے. آپ نے اپنی جان ذات کو جو تکلیف کسی نے پہنچائی ہے اس کو معاف کیا. دین کو بٹانے کے لیے کوئی آیا اس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا اس کو معاف نہیں رکھا ہے. دینی پر بات پر جو مقابلہ کرنے کے لیے آیا اس کے لیے جہاد ذات کا نقصان اس کے لیے معافی دین کا نقصان اس کے لیے جادو کتاب اور رسالت کی شان میں گستاخی یہ آسمانی نظام کو چیلنج کرنا ہے اس کی معافی نہیں. تو حکومت والا نے کوشش کی کہ لوگ جھوٹ بول کر کہیں ہم نے نہیں کیا تو ہم ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کو پھانسی کرتے ہیں قتل کرتے ہیں تو ہے سزا بنتی حکومت کے خلاف. پادری نے کہا ڈٹے رہیے ڈٹے رہیے اس کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں تک کہ وہ پھانسی ہوئے. ہر سال پادری ان دنوں میں ان کی چارپائیاں اٹھا کر ان کا جلوس نکالتے اور جس بات اسلامی حکومت کمزور ہو گئی بادشاہ پھر وہ دنیا دار بفاقرات خرابی کے بعد ہی آ گئے غیرت لوگ آ گئے انہیں جلوسوں کو آگے بڑھا کر انہیں تاریخ آگے بڑھائی اور اس میں ابو عبداللہ جو بادشاہ آیا ہے عبداللہ اندرسی عبداللہ اندرسی کے دور میں پھر عیسائیوں نے اقتدار لیا. تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جو سر کا خطاب دے دیا وہ تیرا ازلی دشمن ہے وہ تیرا ابدی دشمن ہے وہ تجھے پرکھنے نہیں دے رہا تجھے بڑھنے نہیں دے رہا تجھے ترقی کرنے نہیں دے رہا کیونکہ اس وقت فقط عملی عقیدہ اور صحیح عقیدہ اگر کسی کے پاس ہے تو تیرے پاس وہ تو ہے اور وہ چیز وہ دین جس پر عمل ہو رہا ہے وہ فقط اسلام ہے. اس وقت باقی جتنے دین ہیں ان کے کچھ عقائد کچھ ان کی باتیں باقی رہ گئی ہے عمل ان پر نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایڈ کانفرنس ہو رہی تھی ایڈ جو بیماری نہیں آئی ہے بدکاری سے جو پھیلتی ہے. ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر تھے ہمارے خیبر کے پڑے ہوئے انہوں نے کہا کانفرنس ہو رہی تھی اس کو کیسے روکیں گے کیسے روکیں گے ڈسکشن ہوئی ہوئی ہوئی کہتے آخر میں نے ان سے کہا کہ دی سولوشن آف دی پرابلم لائز ان یور بائبل، کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تمہاری انجیل کے اندر ہے، بائبل کے اندر ہے. تو کہا نے کہا از اٹ ناٹ ریٹن ان دی بائبل دا سیکس بیفور میرج از اے سن، یہ بائبل نہیں لکھا ہوا شادی کے بغیر جو ہے تو جنسی قوت کا استعمال کرنا شادی سے پہلے یہ گناہ ہے. تو کہتے ہیں پورے عیسائی کوئی نہیں بولا آگے، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. سب خاموش ہو کر کانفرنس کو ختم کر کے اٹھ گئے. تو کہ جب ٹی بریک ہوا چائے پر، پھر میں نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا کہ سر مائی کوشچن، جب میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب تو اس نے کہا اٹ از ٹرو، یو آر رائٹ اٹ از ٹرو، بٹ ہو ول ایکٹ اپان اٹ. بات تو ٹھیک کہتا ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن عمل اس پر کون کرے گی؟ کیونکہ اس کا پادری جو تھا وہ مفاد کا، مفاد کو خدا ماننے والا تھا. تو جو آدمی مفاد پرست ہو خدا پرست کے بجائے، اس نے تو پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، اس نے عقیدے کو نہیں پھیلانا تھا، حق کو پھیلانا اس کا کام نہیں ہوتا. اس نے بجبا جمع کرنا ہوتا ہے، پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شادی گزرے ہیں، 200 سال ان کو اللہ نے عمر دیا ہے. ان کے بارے میں آئے روایت آئی ہے 200 سال عمر، 400-600 سال کی روایت بھی آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خود دیکھا، اس پر ایمان لائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دیکھا. یہ روایت پھر کی ہے 200 سال کی تو ہے. یہ کہتے ہیں میں صحیح مذہب کی تلاش میں تھا، تو مجھے بتایا گیا کہ صحیح مذہب عیسائیت، تو اس وقت صحیح مذہب عیسائیت تھا، حق تھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کس سے سیکھتا آدمی دیکھ پادری کے پاس میں گیا. اس کے بعد جب میں رہنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف شکر شکرانہ جمع کرنے والا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، باقی نہ تبلیغ کرتا ہے نہ صدقہ خیرات کرتا ہے اپنے مفادات کی. کہتے تو چھوڑ کر میں دوسرے کے پاس گیا، وہاں بھی یہی حال دیکھا. کہ دوسرے کے پاس گیا تو میں وہاں پر جب گیا تو اللہ والا آدمی تھا، دین کو پھیلانے والا تھا، قربانی کرنے والا تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا، لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا. کہتے میں وہ یہاں رہا رہا رہا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی. جب وفات ہوئی تو میں نے کہا میرے آقا آپ کے بعد مجھے سچائی اور حق کہاں سے ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ میرے بعد عیسائیت میں سچائی اور حق ختم ہو گیا، میں آخری آدمی تھا، اس کے بعد کوئی حق پر نہ رہا. بہرحال کھجوروں کے شہر میں، کھجوروں کے وطن میں نبی آخر زمان آئے گا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ حدیہ قبول کرے گا، اور اس کی پیٹ پر ختم نبوت کی مور ہوگی. اگر تو وہاں پہنچ جائے تو تو حق پا لے. کہتے ہیں میں پھرتے پھرتے یہاں تک کرتے کرتے کرتے کہتے ہیں ایک آدمی نے مجھے بطور غلام کے خریدا، تو میں اس کے بعد جب آیا اس کے کھجوروں کا باغ تھا. کہتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی کہ ہاں کھجوروں کے وطن سے میں درخت. کہتے ہیں میں درخت کے اوپر کھڑا چاک تراشی کر رہا تھا کہ نیچے دو آدمی گزر رہے ہیں. کہتے ہیں پاس کو باغ کی بستی میں ایک آدمی ہے، وہ ہے وہ کہتے ہیں میں نبی آخر زبان ہوں. کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اسی درخت اترا، جھولی میں کھجوریں ڈالی اور گیا. میں نے جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا میں اپنے صاحب سے میری ملاقات کرا، ان سے ملاقات کری. میں نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ نے لی اور خود نہیں آپ نے نوش فرمائی، لوگوں میں تقسیم فرما دی، خود نہیں لی. تو میں نے کہا میرے استاد کا پہلا ٹسٹ تو ٹھیک ہو گیا، صدقہ انہوں نے نہیں لیا. کہتے ہیں پھر آیا دوبارہ، میں پھر گیا اور حدیہ کی کھجوریں لے کر گیا. صدقہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، حدیہ آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں. پھر یہ ملا، میں نے کہا کہ اپنے صاحب سے کہا آدمی ملنے کے لیے آئے گا. میں نے کہا جی میں ملنے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ کے لیے حجی کے کھجورے لے کر آئے ہوں. تو کہتے انہوں نے لی اور نوش پر آئیں. تو میں نے کہا میرا سال کا دوسرا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گیا، ابھی انہوں نے قبول کر لیا. کہتے میں اٹھا مجلس میں اور ایسے آپ کی پیٹھ کی طرف چلنے لگا. تو آپ نے فرمایا تو مورے ختم نبوت دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے آپ نے پردہ اٹھایا، دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر اوپر ہوا گوشت، ہاں جی. اور وہ کہتے میں نے دیکھا، میں نے سیما اس کو، تو وہ نے اسلام قبول کیا. میرے بھائی تو خفا نہ ہو، یہ یہودی اور عیسائی کی اور تیری میری جنگ، یہ یا اس کے عقیدے کا خاتمہ ہوگا اس تک ہے یا میرے عقیدے کا خاتمہ خدا نہ کرے اس تک. یہ جنگ جاری رہے گی. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک پارٹی ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ. لہذا اس بات میں فہم پیدا کریں. دانشور ہو، کل ملک کو سنبھالنا ہے تم نے، عقل پیدا کرو، عقل پیدا کرو، بیگلی سے کہو میں تمہیں گردن سے پکڑ کر دباؤ ہی پڑیں گی، یہاں کر نہیں بول سکو گے. اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے. ساتھی آگے آتی ہیں لوگوں میں نیچے کو بارش ہے، آج ایک ساتھ جاتی کھڑی کریں گے.